Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli öğretmen kardeşlerim, huzurunuzda bir eğitimci kimliğiyle bulunmuyorum. Böyle bir kimliğim zaten yoktur. Konuşmamın pedagojisinden Milli Eğitim Bakanlığı yönergelerine kadar herhangi bir kurala bağlı olmasını beklemek de mümkün değil. Eğitimci değilim. Ama eğitilmek için yaşayan bir Müslüman insan olarak konuşma imkanım olduğunu bulduğum her yerde bir eğitimci arayışımı kendim ve sorumluluğum altında Allah'ın bana emanet ettiği çocuklarımın eğitim fırsatları üzerine dinliyorum, konuşuyorum, fikir beyan ediyorum, beyan edilmiş fikirlere kulak veriyorum. Kabul ederseniz sizinle beraberliğimi eğitim meraklısı birisinin düşünceleri olarak lütfen kabul edin. İddialı asla değilim. Olmam da mümkün değil zaten. Ama eğitimin teorisyenleri kadar pratiğindekilerin de konuşma hakkı olur diye düşünüyorum. Aziz kardeşlerim, iki doğal öğretmenden yola çıkarak ideal öğretmen, ideal öğrenci kavramının içini doldurmak isterim. İki öğretmen tanıyorum ben. Bu iki öğretmen İnsanlığın gözü önünde eğitime dair ne kadar zorluk söz konusu olan iddialar varsa bu iddiaları yerle bir eden iki muhteşem öğretmen örneğimiz var bizim. Bunların birisi çocuk doğuran annedir. Dünyanın en iyi öğretmenidir anne. Öyle 6 yaşına gelmiş çocuğa hecelemeyi öğretmek gibi basit bir şey değildir annenin öğretmenliği. Ağlamayı bile bilmeyen bir çocuğa düzenli ağlamayı öğretiyor anne. Kaşık görmemiş, bardak görmemiş. Memeyi ağzına almayı bile filmden izlememiş bir çocuğa yemek içmekten, uyumaktan, yürümeye kadar hayatın en ağır eğitimini veriyor anne. Anneden iyi bir öğretmen olsa olsa yaratan olur. İnsandan birisi çıkıp annenin önüne geçemez. Bu nedenle anneyi öğretmen olarak değerlendirirken anne sütüyle inek sütünü kıyaslar gibi kıyas ederek anne ile normal bir öğretmeni değerlendirmek istiyorum. Nasıl anne sütünün insan yetiştirmede, büyütmede herhangi bir hayvanın sütüyle kıyas edilmesi mümkün değil. Sadece süt benzerliği var aralarında. İsmi süt, beyazlığı aynı herhalde. Bunun dışında anne sütü olduğu gibi hayat çocuk için, karakter açısından, fizik açısından anne sütü başka, dünyanın en güzel kuşunun bile sütü varsa o bile anne sütü değil diyoruz. İddiam ya da ispat etmek istediğim şey o ki annenin öğretmenliği de yeryüzünde hiç kimsede olmayan bir öğretmenliktir. Zira anne hayatı öğretiyor. Öğretmen olsa olsa matematik öğretiyor. Coğrafya öğretiyor. Kur'an öğretiyor. Bunlar hayatın nefesi gibi şeyler değildir. Asırlarca insanlık matematik bilmeden de yaşadı. Ama anneleri onları eğitmeseydi, yamyam olarak ölür giderlerdi. Matematiksiz hayat, teknolojisiz olarak devam eder. Ama anne eğitmezse, yeryüzü iki ayaklı vahşilerle dolar. Annenin öğretmenlikte rakibi yok. Filan kategoriden filan kategoriye de değil. Öğretmek ve eğitmekte anne bir tarafa, bütün dünya çapındaki öğretmenlik ve eğitmenlik yatırımları bir tarafa konması gerekir. Gerçeği konuşacaksak eğer. İki doğal örnekten yola çıkmak istiyorum dedim. Birincisi annedir. Anneyi konuşacağız. Öğretmen olarak. İkincisi de değerli kardeşlerim, bilhassa yeni neslin çok itilmişliğinden, çok tehlikeli bir serüven yaşayışından dem vurarak, başaramamanın özrünü bulmaya çalışan öğretmenler açısından, pratik annelik durumundaki bir ismi öne çıkarmak istiyorum. Bu çocuklardan mı adam olur iddiamıza karşı, o çocuklardan daha beterlerini adam etmiş birisi var. Peygamber değil. Mucize sahibi birisi değil. Şimdiki evliyalar düzeyinde bir evliya da değil. Hani bakışlarıyla binlerceyi alkolden kurtarıyor, canileri iyi adamlar yapıyor, böyle anında her şeyi düzelten iddialı evliyalardan da değil. Öyle de değil. Ama bir insan var, medeniyet kurmuş tek başına. Hepimizin çok iyi bildiği birisi. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh. Peygamber değil. Peygamber aleyhisselamın Medine'ye görevlendirdiği birisi. Önündeki çocukları 10 sene, 20 sene değil, asırlarca birbiriyle savaşmış kabilelerden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'in cahiliye insanları dediği bataklık adamları. Ve peygamber öldürmeye hazır katil adayları. Mus'ab bin Umeyr peygamber değil. Ciddi bir Kur'an eğitimi de görmüş bir hoca efendi de değil. Postunda oturan bir şeyh efendi değil. Bir Müslüman. İman etmiş. İmanının bedeli olarak Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmış. Senelerce Habeşistan'da kalmış. Geri gelmiş. 3 gün sonra peygamberi Yesrib diye bir köye gitmesini emretmiş. Yesrib sadece bir elin parmakları kadar, bilemedin 2 elin parmakları kadar insanın Allah kabul ettiği bir yer. Gerisi insanlığın düşmanı Yahudilerden ve taşlara tapınan putlardan, putlara tapınmış insanlardan oluşuyor. Yılı dolmadan bildiğimiz Medine'yi devlet olarak kurup Resulullah'a teslim etti. Yaramaz çocukların sınıf öğretmeni değil, Yahudilerden ve putperest cahillerden oluşan bir toplumda peygamber devleti kurdu. Bunu gelirken de bandoyla karşılamadılar. Bunun Yesrib'e gelişini duyup, Yesrib'imize niye geldin diye mızrakla, kılıçla onu karşılayanların başını çektiği İslam devletini kurdu. Onu öldürmeye gelenleri İslam devletinin bir numaralı vatandaşları yaptı. Dolayısıyla yaramaz çocuklar gitsin, öğretmeninin önünde secde eden çocuklar gelsin de ben mübarek bir nesil yetiştireyim diyenler, Musab bin Ümeyr var oldukça haklı bir iddia konuşamazlar. Musab bin Ümeyr bu iddianın temelden boşa çıkarılmasıdır. Şöyle akşam etütlerini ikinci bir öğretmen yaptırsın, ben de sabah derslerinde takviye yapmış olurum. Böylece iyi bir nesil yetiştiririm, ödül çaplı talebelerim olur düşünenler de anneliği dünyadan kaldırmaları lazım. Kaşık tutmasını bilmeyen, Allah'ın onun için yarattığı göğüsteki sütü nasıl emeceğini bilmeyen, sıfır değerindeki eğitilmiş bir canlıdan, her türlü güzelliği barındıran bir evlat yetiştiren anne var oldukça, akşam ödevlerini yapsın çocuk, sabahleyin ben de onu yetiştireyim diyemeyecektir hiçbir öğretmen bu dünyada. Kardeşlerim, iki örnek üzerinden yola çıkmak istiyorum. Doğal iki örnek verdim. Kağıt üzerinde cazip teklifler, pratik cümleler konuşmuyorum. Hepimiz insan çocuğuyuz. Annelerimizin talebeleriyiz hepimiz. Gerçi şimdi neredeyse yüzer kiloluk talebe olduk ama olsun. Hala annelerimizin bebekleriyiz. Ve İslam'ın Müslümanlarıyız. Müslümanlığımız Medine merkezli. Medine'de ezanlarımızın okunduğu Medine'de, peygamberimizin Kur'an'ı emanet aldığı Medine'deki devleti de, Kur'an'ın dörtte birini dahi hayatında görmemiş, hiçbir ilmuhal kitabı okumamış, peygamberiyle ard arda 5 sene üst üste bile görüşememiş, hiçbir teknik cihaz tanımayan, belki de okuma yazma bile bilmeyen Musab bin Ümeyr'in kurduğu İslam devletinin Müslümanlarıyız. Olmaz kelimesi sözlüklerden silinmesi gerekiyor. İşe yaramaz sözcüğü insan için kullanılmaması gerekiyor. Hiçbir anne çocuğunu zeki ve zengin çocuğu diye büyütmemiştir bu dünyada. Öğretmenle annenin farkı bu zaten. Anneler çocuklarına ikinci gün hastaneden çıkmadan IQ testi yaptırıp, zeki çocuksa aman ona iyi bakayım dese, şimdi yaptığı gibi eğitim kurumlarının, babası da zenginse herhalde o zaman da iyi hizmet etmesi gerekir diye düşünseydi, İnsanlık bugünleri nasıl bulurdu? Çünkü 2 günlük çocuğa kimse IQ testi yapmazdı. Yapamazlar zaten. Musab bin Ümeyr, daha sonra her biri sahabi olan Yesriplilerin zeki ve zenginleriyle toplanmadı. Beni bir dakika dinleyen gelsin dedi. Ne işin var Yesrib'imizde diyene de, bir otur bir dinle beni dedi. Elinde ne slide cihazı, ne diplomat çantası, ne güzel bir kalemi, ne de üstünde onu sıcaktan koruyacak bir elbisesi vardı. Yalın ayaktı. Zaten onun yalın ayaklığı, eski püskü elbiseleri tiyatro konusu oldu Yesrib'de. Bu mu Muhammed'in adamı dediler. Ama onun ağzından akan ballı cümleleri 2 defa dinleyenler biraz daha konuşuver diye rica etmeye başladılar. Musab bin Ümeyr Yesrib'in zenginleri gelsin, onlara gelecek vaat ediyorum demedi. Yesrib'in zeki çocuklarını toplamadı. Yesrib'de Allah'ın yarattığı kulları toplamaya çalıştı. Allah ve kul denkleminden İslam devleti kurdu. Tıpkı annenin kel, sağır, dilsiz, özürlü, engelli, sakat, kollu, kolsuz, bilmem ne davumlusu, şusu busu, ben doğurdum deyip hiçbir ayrım yapmadan yavrum diye bağrına bastığı, aslında engelli bir çocuğu daha sonra koşu yapacak hale getiren eğitim gücünü konuşuyorum. Anneler engelli mi engelsiz mi, sağır mı dilsiz mi, erkek mi kız mı diye ayrım yapsalardı, en büyük katiller anneler olurdu. Doğan çocukların çoğu onların kucağında ölürdü herhalde. Bu iki doğal örnekten aziz kardeşlerim, bir noktaya gelmek istiyorum. Eğitimde pedagojik filan kurallar varmış, bilmediğimi başta itiraf ettim zaten. Anlamaz biriyim. Tipim de zaten bir eğitimciye benzemiyor. Ama şu hayatın içinden gelen birisi olarak anamı görüyorum ben. İman ettiğim dinimin, devletinin kurucusu Mus'ab'ı görüyorum. Tereddüdüm yok. Ben de hocayım. Mus'ab da hocaydı. Ben de birilerine yahu 5 dakika dinle beni diyorum. 5 fırka çıkıyor konuştuğum yerden. Mus'ab da 5 dakika konuştu. Peygamberine 5 gönül kazandırdı. Ben Kur'an'ın bütününün hafızıyım. Ortalama 45 seneden beri. Mus'ab bilse bilse 30 sure biliyordu. 32 tane olması mümkün değil. İnmemişti ki Kur'an ne bilecekti. Ama Mus'ab'la, insanlığın doğal öğretmeni Mus'ab'la, İslam'ın doğal öğretmeni Mus'ab, aynı şekilde insanlığın doğal öğretmeni anneyle, Müslüman çocukların doğal öğretmeni anne, bu kavramlar birleştirildiğinde bugün Müslümanlar olarak bizim hangi öğretmen profilimiz ortaya çıkıyor? Öğretmen kim? Öğretmekten geçinen kim? Öğreterek insanlığa kazınmış ismin sahibi olan kim? Veliler okul idaresi unutsa bile Allah'ın unutmadığı, meleklerin unutmadığı muallimler kim? Mus'ab bin Ümeyr'in doğruduruz mezarı da yok bu dünyada. Ne etsin ki mezarı? Mezarı ne etsin Mus'ab? Bütün gönüller Mus'ab'a mezar olmuş. Bir insanın yetişmesinden söz ediyorsak, bu iki doğal örnek, anne ve Mus'ab'ı onlarca doktora teziyle incelemek zorundayız. Biz seminerde değil. Seminer meselesi değil bu iş. Konferans meselesi değil. Konferans yeterli değil buna. Bir talebenin 10 sene bunun üzerinde çalışması lazım. Birileri çıkıp anne sütünün yerine mama ürettikleri gibi anne şefkatiyle, anne ihlasıyla çocuk büyütme, yetiştirme, öğretme taktiklerini de kapmamız lazım anneden. Tıpkı leyleğe bakıp helikopter yaptığı gibi insanlık, anneye bakıp da öğretmenlik ilkelerini oluşturmaları lazım. Eğitim şurasında kendisi hayatta bir çocuk, babası annesi olmamışların oluşturduğu kurallarla değil. 5 çocuk yetiştirmiş, 7 çocuk yetiştirmiş annelerin hayatı satır satır izlenerek öğretmenliğin prensipleri oluşturulmalıdır. İnsan yetiştireceksek, gayemiz mükemmel bir eğitimse eğer, ticareti kastetmiyorum, gaye ticaretse bol bol Yahudi filmi izlemek lazım o zaman. Bunu mükemmel yakalarız. Ama iddiamız olan insana kök saldırmaksa meselemiz, tıpkı leylekten güvercinden uçağın projesini çıkardığı gibi insanlığın, anneden ve Musab'tan da öğretmenliğin projesini almalıdırlar. Aziz kardeşlerim, elbette bugünden itibaren karar verip yarından itibaren bütün öğretmenler anne gibi olacak demekle olmuyor bu iş. Dediğim gibi belki bir nesil, 20 sene 30 sene bir nesli feda edeceğiz. Anneliği ve musaplığı hayata nasıl uyarlarız? Bunu göreceğiz. Bu bir annenin hayatının filme alınıp izlenmesiyle yetmeyecek bir süreç olabilir. Yüzlerce anne. Mesela anne gece 20 defa uyanıyor. 21. de uyanıp yine çocuğunu susturuyor. Öğretmen bir derste kaç kere parmak kaldırsa bir öğrenci yeter be demez ona acaba? Elbette doğurduğunla sınıf defterine kaydettiğin aynı değil. Elbette anne düzeyinde şefkat ve alaka bir insanda, hele erkek öğretmende, elbette olmaz. Ama bu olmazı kamustan silerim ben. Ne zaman silerim? Bir anne evlendim, bir yıl sonra babamın evine kucağımda bebeğimle döneceğim diye dört gözle çocuk bekliyor ya, hamile kaldığını müjde alır almaz doğmamış çocuğuna don biçiyor ya, Anadolu deyimiyle müjdeler, tebrikler başlıyor ya, daha doğumuna 9 ay var, o hala tebrik alıyor, fol yok, yumurta yok, heyecanı kendinden kutlu neredeyse. Ama bir öğretmen bununla mahşerde dirilip Rabbimin önüne çıkacağım, bu çocuğu yetiştirdim heyecanını taşıyorsa, kasemen billah 100 anneden daha güçlü eğitim verir. Nasıl peygamberler aleyhisselam insanları mahşer yerinde Allah'ın cennetine doğru sevk etmek için can feda ettiler, annelerden kat kat daha değerli ve daha heyecanlı oldular. İnsana peygamberlerin gözüyle bakan, yetiştirdiği, cehennemden kurtardığı her çocuğun kıyamet günü baba gibi, anne gibi ona sarılacağını ve onun sayesinde Allah'ın onu da cennete koyacağını iman ederek benimsemiş her öğretmen çok tabii bir annedir. Bir bağ sakalıyla da annedir o zaten. Çünkü annelik doğurmak ve büyütmektir. İnsan fizyolojik olarak da doğurur, ruh olarak da doğurur. Bir mürşit, orijinal bir mürşit, etrafındaki 30-40 tane müridinin tipik bir annesidir. Anne, doğan çocuğun salyasını, sümüğünü sildiği gibi o da onun ağzındaki alkolü siliyor. Belki kıyamet günü annesinden görmediği hayrı mürşidinden görecektir o insan. Burada bizim ideal öğretmen, ideal öğrenci veya ideal eğitim kavramlarını ulu orta bir propaganda malzemesi olarak kullanma yerine, aziz kardeşlerim, anneliğin ve musaplığın temelindeki yapıyı aktarmamız lazım kendimize. Burada başlıklar açmak istiyorum. Anne ve Mus'ab, ikisini bu anlamda eşit bir kavram olarak kullanıyorum. Anne desem Mus'ab'ı kastediyorum, Mus'ab dersem anneyi kastediyorum burada. Kardeşlerim, bir annenin annelik duygusunun en hassas noktası benim deyişidir. Benim. Benim. O benim derken var ya, %50'si babasının olduğu halde o çocuğun onu bile inkar edecek kadar kadını çıldırtır. Benim. O çocuk benim. Asıl mesele kadının kadınlığı değildir. Yani kadın bu, doğurduğu için çocuğuna sahip çıkıyor. Çocuk görünce dayanamaz kadın, kimse demesin bana. Başkasının çocuğu üvey olarak onun sofrasına gelince nerede o merhametli ana? Mesele benim derken ki şu sarılışı var ya onun, o meseledir. Çünkü başkası, aynı kocasının başkasından olan çocuğunu neredeyse sobaya atıp bir de ekmek pişirecek ondan, o kadar nefret ediyor. Kocasının hatırı için bir iki gün bakıyor, ondan sonra bakamıyor, yetiyor, sabrı bitiyor. Bu merhametli kadın nerede? Çocuğa karşı değil duygusu, sahiplenmeye karşı mayası çok güçlü. Annelik misyonundan Mus'ab'lık olsun, Mus'ab'da da aynısı var. Tayin edildi, Diyanet İşleri'nde görevli, Medine'ye müezzin olarak tayin edildi, ezan okudu. Gelen geldi, gelmeyeni meyhaneden mi toplayacağım ben demedi. Her adam kıyamet günü benim Rabbime götüreceğim adamım diye. Sa'd bin Ubade'yi kucağına bastı, benimsin dedi. Kendinden 30 yaş büyük insanlara bebeği muamelesi yaptı. Aynı annelik duygusu. Bu duyguyu anneden öğretmene taşımamız gerekir diyoruz. Öğretmenin not defterini masasına koyup, defterini de kitabını da açıp, evet birinci konuyu açın çocuklar demesi başka bir şey. Göğsünü açıp, yavrusunu emziren bir anne gibi çocuklarına bilgi aktarması başka bir şey. Olmaz şey diyemez kimse bana. Bunu nasıl aktardı? Mus'ab'a aktarıldı bu. Onun için özellikle iki anne örneği veriyorum. Bir, 40 yaşından önce şehit olup Rabbine kavuşan Mus'ab bin Ümeyr, devletimizi, İslam'ı devlet haline getiren Mus'ab ve anne. Yani bu anneye mahsus bir özelliktir. Onu nasıl uyarlayacaksın da bir toplum geliştireceksin demeye karşı, Mus'ab yaptı. Mus'ab nasıl yaptı bu işi? Örneği olan bir şey. Kaldı ki Mus'ab'ı ben bugüne kadar yüzlerce binlerce örneğiyle getiririm ben. Balkanlarda hala ezan sesi duyuluyorsa, bir İslam ordusunun fethiyle gerçekleşmedi bu. O günün Mus'ab'larının oraya taşıdığı İslam sayesinde gerçekleşti. Yani Mus'ab bin Ümeyr tartışmasız bir örnek olduğu için onu konuşuyoruz burada. Annelik genleri kadın veya erkek doğurmamış insanlara da taşınabilir. Nasıl taşınabilir? Anne göğsünden süt aktarırken ki titizliği, hassasiyeti benim diye, yani boğmayacağını bilse çocuğuna nefes bile aldırmayacak. O kadar bağrına basışını gerçekleştiren öğretmen anne ruhuyla öğrenci yetiştirir. Bu Mus'ab'tır. Balkanlara İslam'ı taşıyan şeyh efendidir. Hatta molla bir talebedir. Bugün öğretmenlik, annelik düzeyine doğru koşmak zorundadır. Belki devlet çapında milli eğitim kararnamelerine taşımayabiliriz. Ama eğitim heyecanı olan, bu hususta görev almış insanlar, mesleği bu olanlar, anne düzeyinde bir eğitim diye hedef planlayabilirler. Yalnız burada küçük bir dipnot açmak istiyorum. Bu sözlerim okul öncesi eğitimle ilgili değil. Çünkü okul öncesi eğitimle ilgili, kreşlerle ilgili reklamlarda bu kullanılıyor zaten. İşte ikinci annesi çocuğun filan. Bir çocuğu iki anne doğurmaz hiçbir zaman. Bu yalan. İki anneli çocuk olmaz ki. Çocuğunuzun ikinci annesi kreşimiz filan. Lüzumsuz edebiyat reklamı bunlar. Buzdolabı reklamına benziyor bu. Onu kastetmiyorum. Lisede de anne arıyorum ben. Ortaokulda da anne arıyorum. Özellikle de Kur'an kursunda anne arıyorum. Sopası olmayacak. Kaşlarını çatan hoca görmemiş olacak Kur'an talebesi. Şu kadar sene önünde oturdum, sesini yükselttiğini hatırlamıyorum diye hatırlamalıdır talebeler hocalarını, öğretmenlerini. Aziz kardeşlerim, ikinci bir dipnot daha açmak istiyorum. Hepinizin bildiği Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Müslümanlığına dair hikayeden hep işte nasıl Müslüman oldu, öldürecekti de dirildi filan gibi şeyler çıkarıyoruz. Doğru. Müsaade ederseniz ben bugüne yorumlanacak bir çıkarım yapmak istiyorum Ömer'in Müslümanlığından. Hani olayı hatırlıyorsunuzdur. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ı öldürmeye giderken, senin eniştenle ablan da zaten iman ettiler, nereye gidiyorsun sen diye kışkırtıyorlar onu. O da gidiyor ablasının evini basıyor. Bakıyor ki hakikaten Kur'an okuyorlar. Ablasına bir tokat vuruyor, kanatıyor ağzını. Sonra da nedir bu okuduğunuz diyor. Muhammed'e gelen nedir bu diyor. Ablası da kiremite mi, deriye mi, neye yazdılarsa Taha suresinin ilk ayetlerinin yazıldığı bir parça uzatıyor ona. Bunu okuyoruz diyor. Alıyor, bakıyor Ömer. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Bunun devamı var mı diyor. Devamı var mı bunun diyor. Ömer'in işi bitiyor. Bunun devamı var mı diyor ya Ömer. Bir Kur'an kursu hocası, bu çocuk hafızlığa başladı, gelmiyor daha buraya diyorsa, Ömer'le aynı kulvarda koşmuyorlar. Bir ayeti Ömer'i mest etti Kur'an'ın, bataklıktan zirveye kaldırdı onu. Bizim hoca hanıma teslim ediliyor çocuklar. Yarı yamalak Müslümandı, dinden soğuyup geri gidiyor. Kıyamet günü de Ömer'le aynı cenneti paylaşmak için hiçbir sakınca yok ortada. Kur'an mı değişti? Ömer'in ablası Fatıma'nın gözyaşları başka bir sembol mü oldu? Bu da dipnotumuzda bulunsun. Öğretmenliği konuşuyoruz. Öğretmenliği konuşuyoruz. Tekrar dipnotları bir kenara bırakıp ana notlarımıza dönebiliriz. Dedik ki öğretmenliğin doğal örneği annelerdir. Tıpkı sütün insan yetiştirmek, bebek yetiştirmek için doğal gıda, mama ve diğer sütlerinse doğal olmayan gıdalar olduğunu benzettiğimiz gibi. İnsanlık bugün Leyla'ya bakarak, kargaya bakarak, Şahin'e bakarak uçak yaptı, füze yaptı. Anneye bakarak da öğretmenlik ilkelerini oluşturmalıdır diyoruz. Mus'ab'a bakarak olmazı nasıl oldurduğunu görmelidir Allah'ın. Bunun için birinci kuralımız, öğretmensek eğer, anne gibi sahiplenmedir. Eğer bir çocuk bir kadının sofrasında ağlıyorsa, o kadın üvey anne olduğu için ağlıyordur o. Öz annesinin yanında bir çocuk şımarıklığından ağlar. Kaldı ki o anne yine ağlatamaz ona. Yüreği dayanmaz ona. Bir sınıftaki olmaz, adam olmaz diye ihmal edilen bir çocuk, üvey annenin eline düşmüş olabilir. Olsa olsa Ömer kadar canavar olurdu nihayet o çocuk. Daha fazla olamazdı. Ama sen, babasının iş durumu iyi olan çocukları ve notları muhakkak yüksek olacak çocukları baştan seçerek yola çıktın mı, çocukları öz ve üvey diye ayırdın mı, bereketi ayağınla teptin zaten sen. Allah'ın yarattığı kulları, ümmeti Muhammed'in geleceği, bu toprakların yarınki yüz akları diye bakmak başka, çift Z üzerinden idrak edip devam etmek başka. Anne gibi sahiplenmek gerekiyor. Öğrenciyi, öğretmeni, idareyi, veliyi bu mantık kuşattığı zaman ciddi bir merhale kat ettik demektir. İki, ben yarım asırdan fazladır dünyadayım. Elhamdülillah annem de sağdır. Ziyaretine her gittiğimde üstüme başıma dikkat ederim. Çünkü hafif bulutlu bir havada üşüyeceksin oğlum niye bunu giydin gene der. 2 yaşında da öyleydi. 50 yaşını geçtim. Hala çorabıma karışıyor. Bu mevsimlik değil bu çorap, bunu giyme diyor. Sofraya yemek getirir. Şundan başla. Ya anne ben bundan bir başlayayım. Olmaz. 1 yaşındaki muameleyi hala yapıyor. Onun gözünde ben hiç yarım asır yaşamadım. Çünkü o 8 aylık annem olmadı hiç. 4+4, 8 aylığına annem olmadı. Özbeez evladıyım. Ve ölse de herhalde mezarından bana dua eder diye tahmin ediyorum. Yani Allah ona bir fırsat verse ölünce, hadi sen mezarda bir şeyler de dese bana dua eder zannediyorum. Anne bu. Eğitiyor. Eğitimini bir süreliğine yapmıyor. Zil çalsa annem rahatsız olur. Kim bu zili çaldı diye. Çünkü ben onunla buluştuğum zaman telefonumu kapatmak zorunda kalıyorum. Fena kızıyor. Bu şeytanı buraya niye getirdin? O konuşuyoruz biz diyor. Kulağı ders zilinde olan anneyle, yani öğretmenle, o benim ve hepimizin annesinin farkını konuşuyor. Babam iyi bir Kur'an muallimidir. Pedagoji, psikoloji, lojisi olan hiçbir şey görmedi bu dünyada. Meşhur İnönü zamanında yetişmiş alimlerden biridir. Ona ve sizin babalarınıza Allah bereketli ömürler ihsan etsin. Enteresan tespitleri var. Der ki, kolunda veya ders yaptığı salonun karşı duvarında saat olandan öğretmen olmaz der. Öğretmen 24 saat çalışır. Yorulunca dersten öbür dersle meşgul olur, dinlenir der. Bunu da Kur'an'dan çıkarmış. Kur'an'ın Saat suresini biliyor musunuz arkadaşlar? Saat suresi değil, saat. Bildiğiniz saat. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ İşini bitince öbürüne geç. Mola ver yok. Onun için öğretmenin saati olmaz diyor. Sonra da ilave eder. Boş bıraktığın her dakikayı şeytan dolduracak çünkü. Mola veremezsin, sen öğretmensin. Şüphesiz bunun formülize edilecek uygulamalar var yani. Uyumayacak mısın, yemeyecek misin, abdest almayacak mısın, namaz kılmayacak mısın? Bu bir sembolize edilmek istenen bir anlayış bu. Bu benim evladım. Bununla ömrüm geçecek, bununla dirileceğim. Bununla cennete gireceğim beraber. İnşallah diyen bir anne gibi, bu çocukla mahşere gitmem gerekiyor benim diyen bir öğretmen anlayışını benzeştirmeye çalışıyoruz. Dedik ki birinci noktada annenin sahiplenip göğsüne bastığı gibi evladı sahiplenen öğretmen, ideal öğretmen. Annenin 4+4+4 sene yani 4 ay+4 ay ondan da +4 sene şeklinde bir takvim belirlemediği gibi, Rabbimin kaderime yazdığı çocuk dediği gibi, ümmeti Muhammed'den bir Müslümanın çocuğunu Allah'ın emaneti olarak gören öğretmen, Mus'ab kafalı öğretmendir. Velisine göre değil, yaratanına göre bakacak çocuğa. Bu çocuğun velisi ziyarete de gelmiyor, sormuyor da. Kim demiş? Dünyanın en yalan sözü bu. Velisi gelmiyormuş. Yazıklar olsun. Gözleri bile gören değil mi onun velisi? Nasıl gelmiyormuş? Elbette senin bahsettiğin baba ve anne her gün gelsin okula, istişareyle bu çocuğu eğitelim. Çocuğun velisi gelmiyor sözü doğru değil. O bir yere gelmez. Her yerde hazır ve nazır olur zaten. Gözler onu görmez, o gözleri görür. Öyle bir velisi var her çocuğun. Ve kaydettirmedi o. Yarattı. Bu sebeple öğretmeni değerlendirirken biz zamanı ve şartları değil, görevini düşünerek, Allah'ın emanetini düşünerek görev yapan öğretmen Mus'ab'tır, annedir diyoruz. Onun bir sözü çocuk için bir kovadan daha güçlü duran anne sütü kadar müessirdir. Kardeşlerim, anneliğin ve Mus'ab'lığın en önemli yatırımlarından birisi kesinlikle günübirlikçi olmamayı zorunluluğudur. Karne çocuk için çok değerli olabilir. Öğretmen için ise karne almak çocukluktur. Öğretmen karne değil, yıl sonunu değil, mahşer yerini bekler, amel defterini bekler. Bu bir şuur düzeyidir. Çocuğunu yaz aylarına kadar büyüten bir anneye rastlanmış mıdır? Olur mu canım? Anne bu yaz ayı kış ayı diye bir ayrım yapmaz ki. Çocuğunu evlendirince helalleşip ayrılan anne görülmüş müdür? Çocuğu ölüyor da askerde, mezarında bile rahat bırakmıyor çocuğunu. Uzun soluklu, ufku büyük bakışlı öğretmen ihtiyacımız var. Bu ne demek? Allah'tan bekleyecek karşılığını. Cennetten aşağısına razı olmayacak. Mus'ab gibi bu dünyadan eteksiz gidecek, kefensiz gidecek. Ama milyarlarca mümin onun kurduğu Medine'nin dininden Allah'a ulaşacaklar. Öğretmenin başarı grafiğini yıllara göre değil, dünya standartlarına göre değerlendirebiliriz. 5 yıllık bir öğretmenin kaç öğrenci okuttuğu değil, 1435. senesinde İslam'ın 1435 senelik tarihinde onun katkısının oranıyla ölçeceğiz çocukları ve öğretmenini. Çünkü benim öğretmenim maaşı için değildir. Maaşı %100 helaldir ona. Ama hedefi maaş değildir. Ara sebeptir maaş. Asıl gaye nesil yetiştirmek, Allah'ın emanetini hakkıyla korumaktır. Çünkü ne dedik, çocuk velisinin değil Allah'ın emanetidir. Kanunlar sana belli haklar verip veliye karşı seni koruyabilir. Asıl çocuğun sahibi olan Allah seni koruyacak mı? Sana bu konuda tolerans tanıyacak mı diye düşünmeli mümin bir öğretmen. Mümin bir öğretmen, nesil sevdasında olan öğretmen, 100 yıllık plana bile razı olmayan insandır. Rabbimin huzuruna çıktığım zaman, insan olması için katkıda bulunduğum çocukların doğal şefaatçim olacağını umarak çalışırım ben. Burada küçük bir not daha koymam gerekiyor değerli kardeşlerim. Bütün bu sözlerim elbette çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim ve tecvid öğreten hoca efendi, hoca hanımlar için değil. Sadece onlar için değil. Matematik öğretmeni de, biyoloji öğretmeni de, beden eğitimi öğretmeni de, rehberlik öğretmeni de aynı işi yapıyorlar. Biz hafız yetiştirmeyi konuşmuyoruz, insan yetiştirmeyi konuşuyoruz. Hafızlık ne Müslümanlıktır ne insanlıktır. Hafızlık insanlığın ve Müslümanlığın gereklerindendir. Sadece namaz kılıp diğer emirleri yerine getirmeyen harika Müslüman oluyor mu? Namaz dinin zirvesi ama bütünü değil. Sadece hafız yetiştirenleri kastetmiyoruz. Tıpkı sadece matematik öğretmenini kastetmediğimiz gibi, insanın eti, kemiği, tırnağı, kanı, sıvısı, gözü, kulağı, her şeyi insan. Tıpkı matematiğin, tecvidin, coğrafyanın, biyolojinin veya beden eğitimi dersinin eğitimi oluşturduğu gibi. Kardeşlerim, anneden ve Mus'ab'tan yola çıktığımız bu süreçte bir anne ayarına daha temas edeceğiz. Ben hep merak ederim. Bu kadar çabuk kızan, beddua eden, sinirlenen, bağırıp çağıran kadınlar, anne olduklarında bu sinirlerini nereye gömüyorlar merak ediyorum. Lohusalık kanı ile beraber bu sinirleri kayıp oluyor desem, gene kavga ediyorlar kocalarıyla. Yani genlerinden gitmiyor bu. Çocuklarını, o kadar yaramaz çocuklar, bir saat susmayan çocuklar görüyorum ya. Akşama kadar yaramazlık, sabaha kadar da ağlamaklık yapıyor çocuk. Bir dakika uyutmaz. Anası uyusa inadına gider, cimcikler uyandırır. Nasıl bu kadar sabrederler merak ediyorum. Sonra da düşünüyorum ki, yahu ben Nurettin, bir defa o anne de o kadar sabır olmasa sen bu yaşa gelebilir miydin? Kim gelebilirdi? Anne sabır deposudur. Benzese benzese herhalde Eyüp Aleyhisselam'ın sabrına benzer diye düşünüyorum. Öğretmen, anne çaplı öğretmen sabır deposu olmalıdır. Sabretmeyen öğretmen kendi küpüne zarar veriyor. Kendi geleceğini eziyor diye düşünüyoruz. Aziz kardeşlerim, en başta dedim ki eğitim pedagojisi falan bildiğim bir şey değil. Hayatın içine bakıyorum. Ümmetimin geçmişinden bugününe bakıyorum. Bugün doğal bir öğretmenliği düşünmeye çalışıyorum dedim. Buna da örnekler veriyorum. Son bir örnek daha veya son bir ilkeden daha söz edeceğim. Ben bir öğretmene şöyle bir soru sormak isterim. Ne anlatıyorsun sen? Coğrafya, matematik veya Kur'an-ı Kerim veya fıkıh. Bu mu senin ders kitabın? Evet. Bunu A, B, C diye önem sırasına göre dizebilir misin? Yani 100 sayfalık bir coğrafya kitabı. Coğrafya ilmi var bunda. Veya fıkıh kitabı. Bunu A konuları, B konuları, C konuları önem sırasına göre dizebilir misin dediğimde bir öğretmen tabii dizebilirim diyorsa ben o öğretmeni anne kabul edemem. Çünkü ben bir anneye çocuğunun ilk senesinde hangi gününün sütü daha önemliydi diye sorsam, 7. gün emzirdiğim süt çok önemliydi diyebilir mi? Kemiği oluşana kadar onun göğsünden çıkan her süt, her damla o çocuğun bir kemiği bir şeysidir muhakkak. Bu ayrımı yapamaz anne. Bugünkü sütüm önemli değil, bugünkü sütümü vermesem de olur diyor mu bir anne? Annenin sütü damlasına kadar değerlidir. Evet, bir gün o anne rahatsız olsa teyzesi onu emzirecek, mama yapacak, ölmeyecek o çocuk belki, ama anne o ayrımı yapmaz, kadının adıdır. Bir öğretmen seneye Milli Eğitim'in müfredattan kaldıracağı bir paragrafı, ki belli bu önemsiz, öğretmen gözüyle incelerken önemsiz görmemelidir. Öğretmene göre onun anlatacağı dersin dipnotlarından üstteki virgüle kadar her şeyi değerli olmalıdır. Bu öğretmenin kendisini anne gibi görmesinin sonucudur. Hemşire gibi görürse o biberon değil, bu biberondan verir. Onun için çok önemli değil. Biz ama burada öğretmenden konuşurken analaşmış, musablaşmış öğretmenden konuşmak istiyoruz. Önemli konusu, önemsiz konusu yoktur. Beden eğitiminde oradan takla at, buradan zıpla, önemli değil canım, istersen buradan zıpla dememelidir. Bu müfredat senin mesleğinse, sen bunun her birini namazın rekatleri kadar olmasa bile o düzeyde ciddi tutmak zorundasın. Bu neyi gerektiriyor biliyor musunuz? Filan yoğun işinden dolayı çocuğuyla ilgilenemeyip, mesela hastaneye tedaviye gittiği için çocuğu komşusuna bırakan bir anne, o gün hastanede olduğu için mi çok kahır çekiyordur, çocuğu komşuya bıraktığı için mi? Elbette ikincisinden dolayı. Bir öğretmen rapor alıp veyahut da müdürden rica edip iki ders kaytardığı zaman bu ruh onu ezmelidir. Çocuklar bugünkü dersi iyi anlamadılar demelidir. Anne ise eğer, o kadar ki yıl sonunda müfredatı bittiğinde bir öğretmen din dersi öğretmeni, matematik öğretmeni, bir muhasebe yapıp filan konuyu ben anlattığım gün performansım çok düşüktü. O gün muhakkak çocuklar bu konuyu zayıf anlamışlardır. Bunları filan boş saatte toplayayım, o dersi tekrar edeyim. Yavrularımın üzerimde hakkı kalmasın. Sütleri benim kursağımda kalmasın bu bebeklerin, düşünmelidir. Bu çok lüks bir fantazi gibi duruyor olabilir. Ama ben doğal bir yapıyı anlatmak istiyorum. Yesrib'de bir kişi cehenneme girer korkusuyla uykusuz kalan Mus'ab'ı tarif ediyorum. Kendisi apandis ameliyatı olmak için hastanede kıvrandığı halde, acaba çocuğum ne oldu, komşu iyi baktı mı diye apandisinden daha fazla çocuğunu endişe eden annelik duygusundan söz ediyorum. Şüphesiz kardeşlerim, herkes bu noktaya gelmeyebilir. Ben de öğretmen olsam bu noktayı yakalamayabilirim ki büyük oranda da öyle olur, yakalayamam. Ama bari hasretim bu olur. Düzeyimiz, beklentimiz bu olsun. Böyle bir gaye için biz insanların çocuklarını emanet alalım. Veliye cevap vermeden önce, müfettişe cevap vermeden önce yaratanına cevap vereceğimizi düşünelim. Çocuklarımızın matematiğinin zayıf olmasının namazlarını aksatmayacağını ama onurlu bir mümin olarak bu topraklarda dolaşmalarını engelleyebileceğini düşünüp bir vakit namazı değil 70 senelik bir hayatı ifsad etme tehlikesi taşıdığımızı bilip tek bir formülü dahi matematikten anlamadıysa çocuk, bunu dert edelim kendimize. Nasıl ben abdesti bozan şeyleri anlatmazsam bu çocuk abdestsiz namaz kılar diye din dersi öğretmeni sorumluluk hissediyorsa, biyoloji öğretmeni de bunu hissetmelidir. Kardeşlerim, cümlelerimi toparlamak istiyorum. Çok uzun süreli annelik bile dayanılır şey değildir herhalde. Onun için fazla annelik de yaptırtmayayım ben. Allah hepimizi belli kabiliyetlerle yarattı. Bu bahsettiğim meziyetleri kendisinde görmeyen kardeşlerim öğretmenlik yapmamalıdırlar. Nasıl filan ilacı kullanınca trafiğe çıkma, ehliyetin varsa da araba kullanma deniyor. Sen de 5 kere soru sorduğu için bir derste, dersten sonra çağırıp, senin dilini kim uzattı bu sabah diye çocuğu azarlayacaksan öğretmenlik yapma. Çok yaramaz. Mus'ab'ın karşısına çıkanlardan da daha yaramaz değil. Öğretmenlerimiz ümmetimizin geleceğidir. Herkes insanlığın geleceği gençlerdir diyor ama bu gençleri kim yetiştirecek? Öğretmenleri kadardır bir toplum. Medine'de Mus'ab olduğu için Medine oldu orası. Bu birinci noktam. İkinci nokta kardeşlerim, her şeyi konuşmak değil, sözcüklerin anlatamadığı şeyleri gözler anlatıyor. Hayatta birbirlerini bir otobüste ilk defa gören bir genç kızla genç erkek ölesiye kadar ayrılmayacak kadar birbirlerine nasıl aşık oluyorlar? Hiçbir cümle kullanmadan. Bir bakıyor 50 yıllık birleşim sağlanıyor. Bu ne biçim kaynaklama sistemidir? Gözün gücü bu. Gözün gücü. Dilden güçlü göz. Öğretmenin bakışı çocuğun dilini konuşmasa bile anlatır. Yoksa İngiltere'de İngilizce öğrenilemezdi. Niye Türkçe konuşan öğretmen İngilizce öğretemiyor da İngiltere'ye gidince hayatında Türkçe bilmeyen birisinden 2 ayda İngilizce öğrenip geliyorsun? Çünkü gözünü o öğretmene kilitliyor öğrenci. O da İngilizce yöntemiyle insanlığı esir almaya adanmış bir misyoner olduğu için o da gözünü ona dikiyor. Gözlerden İngilizce öğreniliyor. Ama ben daha okula gitmeden matematikçi fena ha diye bir cümle duyduysam rakamlardan da ürkerim. Sayı bile saymam, yanlış sayarım, kızar öğretmen. Gözün gücü dilin gücünden üstündür. Çünkü dil yalan konuşur, göz yalan konuşamaz. Yoksa kimse kimseye otobüste aşık olamazdı. Kardeşlerim, acı bir hakikati söylüyorum. Sabahları erken kalktığında ayakta duramayan, performansı düşük olan bu Müslümanların çocuklarının öğretmeni olmamalıdır. Çünkü bu ümmetin bereketli saati sabah saatleridir. Sen gözünü ovuşturuyorsun. Gözünden feyiz akmıyor senin. Öğretmenliğe engel bu. Öğretmenlik anneliktir. Anne olmasına engel, kısırlığı bulunanlar evlenip çocuk sahibi olacak bir tarz kurmadıkları gibi bu duygularla öğretmenlik yapamayacaklar da öğretmenlik mesleğini seçmemişlerdir. Rabbimiz bizim hepimizi bir iş için yarattı. Mesele idareci ol. Bu duygular elbette hepimizin hoşuna gider. Becerebilmek başka bir şey. Becerebildiğimizi Allah bizden ister zaten. Herkesin Kur'an okuması zorunludur. Müslümansan. Herkesin bildiği kadar Kur'an öğretmesi elbette gereklidir. Ama ayn harfini çıkarmakta zorlanan biri Kur'an öğretmeni olursa günah değil mi bu? Sen Latince Kur'an öğretiyorsun kardeşim, ne yapıyorsun, otur aşağıya. Bırak cahil kalsın insanlar. Sen Kur'an'ı Latince öğretiyorsun. Bu mesleğimizin matematik de olsa, beden eğitimi de olsa, biyoloji de olsa, din dersi, Kur'an da olsa, insan eğitme üzerine olduğu için değişmemez ilkesinden geliyor. Değiştiremeyiz bunu biz. Ha matematik öğretmişsin, ha Kur'an öğretmişsin. Eğer matematik elektrik gibi insanlığın her yerinde kendini hissettiren bir bilim dalıysa, bir tür tecvid olmuş. Kur'an ilmi olmuş demektir o. Onu öğreneceğiz, öğreteceğiz, sevdireceğiz, seveceğiz. Çaremiz yok. Kardeşlerim, müminin uykusu bile ibadet olur. Öğretmenliği hayda hay ibadet olur. Eğer bu şuurdaysa. Öğretmen abdestli veya abdestsiz derse nasıl girdiği önemli değil. Kafasında bu ümmetin çocuklarına ve Allah'ın emanetlerine sahip çıkıyorum diye bir duygu varsa, camiye namaza girer gibi sınıfa, derse girmesinde hiçbir sakınca yoktur. Aldığı maaş da annesinin sütü kadar, belki ondan da fazla helaldir ona. Anne kızdı mı haram, zehir zımkım eder de, müdür kolay kolay verdiği maaşı haram etmez vaktinde derse girdiyse. Bütün bu anlattıklarımıza annelik duygularıyla öğretmenlik yapmaya maaş alıyor olmamız engel değildir. Allah en büyük ibadet olan cihat, şehit olmak için gidilen gazvedeki çalışmaya bile ücret vermiştir. Bu sakıncalı değildir. Maişet için gerekli bu. Maaşımız engel değil. Bizim fobilerimiz, yani sıkıntılarımız arasında maaş ve paraya tapınma olmadıktan sonra maaş Allah'ın bize takdir ettiği bir haktır zaten. Umuyorum Musab ve anne ile çıktığımız bu yolculukta inşallah etkileneceğimiz ve kendimize yeni bir plan çizeceğimiz, iyi bir değerlendirme yapacağımız sözler konuşmuşuzdur. Nezaketle dinlemenizden dolayı öğretmen kadrosu olarak sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm.